To jest ten skład, nie? Nazywa się Pizdewka. I jego członkami jest Mazik pierwszy, nie? Fikus i Strach, nie? Albo Pachwin, nie? Jak kto woli, nie? To jesteśmy... Pizdewka, Skłor, Bunka, Weldi, Kolabu. Ale Hiroshima nie ma jedna. Ten beat jest średniawka, nie? Średniawka. Ja następny będzie przestępny. Może. Ten jest jeszcze bardziej nieprzystępny, nie? Weź go. Chuj, nie, nikt go nie weźmie, nie spierdolę. To była pierwsza zwrotka, a jak będzie następny beat, to będzie następne dwie. Albo może od początku sobie go zarobię. Jo, czekaj. Nawet jeśli wszyscy już w siebie zwątpili, pokażę się mylili, nie czekaj ani chwili dłużej. Życie to nie zawsze droga na niej duże, duże PFK raz na dole, raz na górze. I potrafię słodko kwaśny być jak czyli, gdy się wkurzę. To nie do wiary, to czary mary, słyszę w oddali. To surrealizm jak Salvador Dali, magika tak jak Mulder i Scully. Za was jointa spali tym, co się odwrócili. PFK nie są mili jak mili wanili, czyli zapraszam skurwysyny na me narodziny. To nowiny, z wykopaliska miejska mieliny. Są nowiny, z wykopaliska miejska mieliny. MAGIKOK, skurwysyny, są nowiny, z wykopaliska miejska mieliny. Co za licho, MAGIK jest. I życie to teatrzyk, nikt się nie ogląda, każdy patrzy. Jak to być główną rolę, najlepiej raz patrzy. I pierdolę, wolę być otwarty, odkryty na stole. Karty chcieli mnie pogrzebać, oho, wolne żarty, żarty. Czy zajmujesz się biznesem, czy hip-hopem? Tu i tu łapią okazję, podróżując autostopem. I pochopne opinie, egzotyczne jak minie. Spójrzmy prawdzie w oczy, z tego nikt się nie wywinie. Skurwysynie, ej uważaj, kiedy znajdziesz się na minie. Będzie bum, bum, czy słyszysz ten tłum? Gra MAGIK, znów robisz szum i szura. Nie jak huragan wichura, a wbrew zasadom, wbrew fizyki prawom. Ruszam się żwawo, a więc bicie brawo. Skurwysyny, z wykopaliska miejska mieliny. MAGIK, oka, skurwysyny, są nowiny. Z wykopaliska miejska mieliny, co za licho. MAGIK jest, już wyrok wydali, wyrok wykonali, żywcem pogrzebali, mnie towali na fali. Skurwysyny, co? Kwiny to nowiny, czyżby zrzedły waminy, miny, dźwięki maszyny. Z powrotem na szyny, MAGIK powoli na wyżyny. I przypomnę wam styl, w którym jestem jedyny. Raz, dwa, trzy, no i wy, skurwysyny, brak tematów czy podziały ponad porozumieniem. Tak czy tak, miło było dla was wszystkich być natchnieniem, bo za te wszystkie lata tu jest rekompensata. Znów jestem skory, zbiję skory jak na automatach. A dlaczego znowu ufam memu super ego? Nie pytaj tego, nie wie nikt, bo nikt nie wie tego, że mam coś, czego nie masz ty, a to coś wspaniałego. I szukaj tego czegoś w moich tekstach zawartego. To kwestia szczerości, nie żaden wybór. Ja, MAGIK, Excalibur i nowiny. Z wykopaliska miejska mieliny. MAGIK, oka, skurwysyny, są nowiny. Z wykopaliska miejska mieliny. Co za licho, licho, MAGIK jest. Są nowiny. Z wykopaliska miejska mieliny. MAGIK, oka, skurwysyny, są nowiny. Z wykopaliska miejska mieliny. Co za licho, MAGIK jest. Już, już, już, już. To było najlepsze, nie? Tak umiem najlepiej wyśladować, ale to chciałem zostawić na koniec, nie? Żeby każdy był zadowolony. Nawet ja to nie wiem, pierdolę, kurwa, pojebałem, misz, a tak fajnie już było. Bajera, ten Bajera aspiryn, nie? Wiesz jak Bajera jest, dym zielony. Ja jestem z rymem uwolnionym. To są moje plony, które zbieram jak rolnik. A ja nie jestem rolnik, tylko magik. Hehehehe.